ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي بخاري كننا كتاب الوضوء أمي باب منا ولي قراءة القرآن بعد الحدث وغيره كقرآن كلام كسر سلجتلا ono la hala ngona werew boore ga babu kan tin babu ni damne do ka be wati bani ma be ala jira la ka de ma fochi ko jmana ala ka fota fami adam aha babu ni me kuma femi nga ode qur'an karai ni sirji tila ka qur'ane kala o kiti walma unanyo wana la hala werew no dobsi ka ke ina fo janaba bila ka qur'ane kala o kiti o mansuru ko kayam na ibrahim na mansurni ale faye mutamar asirmi al-kufi ale amne ibrahim na qaila o tabina fitiniye tabina wala alomanu munuga sabayeta kele fla sawanyo gona ale o la halam boy ibrahim na kayim flane ango tabina do mansur de amne ale la kale ko la ba'sa bil qira'ati fil hammam koga kalange kito nyega ngona ko bashitala akame kuranere kalani ma kito nyega ngona ko bashitala ayamne mo gabna ibrahim na kai o tabina ha ko mo gabse ga letri se ba kasro sel jitila do ko kuma ko raj me kurane parce que islam ga letri ko na chamana ibe kurane ya ukala al nagra bismillah yo lokala ko ayb sigo ke kasro sirjitila wa qala hamad an ibrahim kana alayhi izaru fasallim wa illa karam sallim ubmana hamad ko ka ibrahim ay nahal sanqa ila in kana alayhi izaru fasallim munum nyega ngono momum nyega ngono nasra filimu kana ib sigo salamu bla do wara ka fo mo ko se ka salam bla mo ka ka to ni la ngono o ma salamu do mana bla ka fi ga la bla wara ka fo se ka la bla fana ki to ni la ngono na ko ni shanga na sura fini ba ti bula de na sura fini tula do wa illa fala tusallimi kana ufo ibuto ni mani fini ngona ti ge fini do ga ba ni bo la hala kalama la ka to ni la ngono bi salam bla ka yi ka to ni ga na ba shi fo te o kalila wala bari di tarjawat la di babul la kala ka fo dalula mogab se ka qur'ane kalan kasro sirjitila wala mogab se ka qur'ane kalan kasro janawa no gaire fana bila ye bukhari ka layne babu kondana ngadro dono franyo ngo masala ina nga kasro ite mogab qur'ane na iba kala kasro sirjitila bengele noka kuma fanyo ngo wala qur'ana bi kuna siliji tila ibe qur'ana kalam fentola qur'ana bi kuna janawa ndoga re bila ka ka fentola ga fura nyawa go yoro jmena sawi abu khalide siliji tila sa ga qur'ana ta ka ka o go ko re tinya do na do ko tinya ga do ko ka binya o masala yi khilafiya yi nan nususu munu nana no yare samunu nana ka ira ka fo ni siliji tila ba ga ngam ga qur'ane na ina fa do e ko la ya masuhu illa atahir ko mo ga ga ga qur'ane na kuna kra mo ga munu ga sanu ona nyu ga na hal samunu na don no fura nyu ga wala kosbe hal sanunu te hal sa kene mo nyu ma kene ina fo shegal ban ba ira chuka mana aka tamamul binana abi al sadru be takhruju ka ira ka boko umma kene ubmani al sama kene kama tega huja ku mabe daluta ni yani dai ola mawru bo fanga ruba ko boko saka korne kala iku fe ni sirji tira chuka mana ibsega kala halika magala kasro sirji tira pasge nasu mana mi babali nasu mana mi babali Obman ole la sulu de tasa amumuni yere la sulu jme ore sariya hal li sulu jite mumuni na ga sanu nuwo kaira ole ko al baratul asliya muni re la sulu ore sariya ina fo ri wawara de bojira al mu'minu la yanjusu ala kra ko ko mumuni te nogo parce que akida min bila ore jeleno wara ka fo jonu nogale no ode kafiru ye do wotu ngop mana mo gobe se ga mo ko rena halika kala ka solo sirji tira parce que nasu mana mba bani o nasu fo ite me bali kala mo ba fo mi ga madron hakilna dalu ka wira ka fo femba do o mana mo ga mo ala wal wud lo ko rena dola innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun la yamasuhu illa mutahharun kala ko qur'ana ye qur'ana bay abe kitabu maqdunun qannana wa shimana magala fo mugam ngasani kasra ma fo tafsir chugo binani ko ta tafsir qur'ana ye qur'ana bay fi kitabin maqdun abe kitab mi ngonana marale mo kono to ay kitab maqdun o lawl mahfuzuri la yamasuhu yani mugatsaga maga lawl mahfuzina illa al mutahharun fo mugam ngasani bunawase min fo tafsir la ko bana o ye melekaw de ko ye olu le be se ka taa magala ye la mahfuz la adamadenw te se ka taga ye bunawase ko melekaw de ko do adamadenw kotɛ hali ni tafsir ibnu kasir lajɛ a b'o de fɔ a la n'o ye bunawase ka kuma ye o tumana an b'a fɔ munna ka fɔ mɔgɔ be se ka kuranɛ kalan ka sɔrɔ seliji ti la kalanin kun fɛ a n'a magali a bɛɛ lajɛlen kiri ka kan wallahu alam ibara ga lamna kuma ya mafuna hadisan ismaeil qala hadisan bukhari amna ga karamu wala ismaeil to kamne malik ila imam malik malik ya amna ma karama tala ibnu sulaiman wa ya amna qurebla ibn abbas ga jonka horanyale do ko abdullah ibn abbas ibn abbas ya allah kal qurebi qale tarasi ala karaka so dondola donc ale tenamso o de ala karaku yani ale tarawo de fe kaptasi o fe atashi ya tanam so fi ala kra muso dodo odun asro kra ku nga shi tanam so fi na ka so buna bas de villa ka ta ka ta shi na shi li ku yejme ya ba fa ka ta ala je su fe kra be jme ni jme ni ka ko nya do odla tara ka ta shi kra ga so gono ala muso be so mi gono ka ta shi fe so gono na be fe mi go su fa le ka so go be nya do ala ba to ta fa fe ale khalatu do ina fo ababa na muso de maimuna ya alakra muso yi hubmana udale me kungoro dona mu ku kuna kungoro dona mi nga ale ada udale jere fe tanto na fo ga kere shi upu na fama hubmana ulu alakra na muso maimuna kulu da kungoro dona lungari afan fe kola kura yi da neman ci ba ma alibi ga kula shi amma wuli fo su su le tlanke la wakati mina walma akode ko abi ko mala kura wulla ka so su tlanke to e doni walma atawulla tlanke ta mina ngo doni alika jete mina na قال اقرا كنا قبل سنه قال انا نشي باما اي سيغي كاسنغو فران فلو كابو انيلا اقرا انيلا جوشي ابولي كاسنغو جوشي كابو انيلا akile nga abulo josi anyela tumamina kasi nongo josi kabwa anyela asigile dila nga asorla ka suratu Ali Imran wayatan lama ayo kala suratu Ali Imran wayatan lama ayo de kala bukare ka dalu diye ni yura ye hadisa ina mwagabi seka korne kala nga surasili jitila basala gara kuna ibara kolo jmenge akile nga anyela josi kasi nongo wanyela ayo kura nga de kala ayo kurane kala suratu Ali Imran aya laba ayo de kala obeyara ka fo mo bi se ka kurane kala na suratu sirji tila asorla ka wuli ka nyesi ngata furgo dlone ma ubbe jiga furgo de kono ka dlo awla ka nyesi furgo yimo aye sirji ta furgo yin jila sirji ta ka nya asorla ka wuli sisa aba fe ka na fla sele seji tale ko fe buna basi ko kale ra wuli la kray ni ne kale ra be yo na ke sale na ko nyi ni ne kama afana seji ta ale kele ga seji ta ale wuli la ka ti jo kra kra fe kra jo le sela aba fe ka sira no fe kokra ibulo da alekuna akini mulo ayo da alekuna katla ga le tlo bina ba le tlo la mogala moga kai jogo fla sele katla ga jogo fla ora sele katla ga jogo fla ora sele katla ga jogo fla ora sele katla ga jogo flower sele katla ga jogo flower sele o gona fara nga tan fla jogo fla fla sikor ma woro o ye jogo tan fla yi o ko fa sa so la ga witri sele akra tan se bayi asor la ka da doni fo blal nana abwa kalama ka fo ko sele wati sira okile ngo saula ka jogo fegaman flasiri do rakat al fajri asrla ka bola ka ta fajri mana bore ga leni mi anya ayro ko ode alakra ulla mamna aye snongo fura nga banya la wakati mina aye suratu ali imran ayo ayata allah kala bore ga shahide ni rodi al sala kala ka fo mo so ka qur'an kala nga suratu sidi foiti la bashi tola ne babure ndwara kafo mohammed masonga silijita kirina fure kirimi giriara ye kirin giriara foga ituna konna te foi kalama la ini silji kangata o kirisugula no kirinyi bla kirinyi sura 64 silji bila ni kirinyi bla ibe silji gura ta do ichera kafo mana gara kirinyi na fafo chugamna al ghashiy al muskil kirimi ga giri ngana gara nyina mi ga jogana we te fetola nyina mi soro o te kirin jukuma bay nyina mi labana kibla e ga sirji kai halisa ngana gara kirin yere yere ka giri ya ki tulu yere pew fite fe kalama o no kirin yi bla ibe e sirji kura kura ya bugare blo dalu de hadisa la kaya mun ismaila la وكان من الملك لا إنه إمام ملك ملك يا من هشام بن أوروارا وبمنا هشام من غير من عير مسولا وفاطمة وفنا من يعني أبو مسولا وهي أسماء وهي بنت أبي بكر أسماء وكو kale tara aisha ga so ala kara musu aisha ale don so de aisha yi mamna kile nye chena kusufu mana ke nafla be seri klemya kien kere ale tara Aisha kaso ale tara soro mogo jole be sella klemya kien selila atara Aisha mi nofe ora tu jole lo sella kali ya ere yidin ale ko ko mu de mogo soro bi nubi ka seri parce ale ta do kumi na wuka seri seli wakati ta foi Aisha ye ibolo si sanfɛ ka sanfɛla jira la komi a bɛ seli la a tɛ se ka kuma ka yira k'a fɔ ko dɔ de bɛ sanfɛ n'o ye tilenɲɛ tiɲɛ ye Aisha y'o kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko saniya bɛ ala ye k'ale fana y'i kanto ko kumana kabako ko dɔ de bɛ yen bi wa Aisha ye tamasiyɛn jira ale la a ma kuma dɛ tamasiyɛn na k'a fɔ a ye ko ɔhɔn ko ko dɔ de bɛ yen bi kale fana yi jɔ u nɔfɛ ka seli u nɔfɛ fo ale ɲɛnamunina bɔn bukari ka dalilu filɛ nin yɔrɔ in ye asuma o jɔra seli la fo ka ɲɛnamuni kale tora ka ji suru a yɛrɛ kunkolo kan walasa ɲɛnamuni k'a bila cogoya min na tuma min na ala kira tilala seli la nama ni si b'a ma ayi ala tanu ka tila ka ala majamu ka sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen n'ale tun tɛ deli k'o ye ale jɔlen seli la ni sahabaw ye nin yɔrɔ in na kusufu seli la ala y'o bɛɛ jira a la a y'a bɛɛ ye a tɛ deli ka fɛn o fɛn ye ala y'a bɛɛ jira a la ka jɔ nɔ nin na sisan ka to seli la. Hali alijinɛ ani janama ale y'a bɛɛ y'a jɔlen seli la sabɔ ɲɛfɛ ala bɛ jira la. Ani fana wayi kɛra a ma fana k'a fɔ a ye ko adamadenw u bɛ fitinɛ kaburu kɔnɔ yanni u bɛ fitinɛ kaburu kɔnɔ k'u ɲininka kaburu kɔnɔ. A fitinɛ a bɛ n'a fɔ dajali ka fitinɛ ɲɔgɔnna wala ka surun o fitinɛ la. O tuma min ye kuma minɛ Asima o la ale ko ale hakili t'a la Asima ye o fila kelen min fɔ a ko dajale ka fitinɛ ɲɔgɔn de sa o bɛna a ka surun o la saba o dɔ la kelen kɔni fɔ. Ko n'o dɔ la kelen taara kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ na o tigi ma k'a fɔ a ye ko i bɛ mun dɔn nin cɛ in na i bɛ mun dɔn cɛ in na n'o ye kira ye i bɛ mun dɔn a ka ko la. Ko nka mumini wali mɔgɔ min ni danganiya b'a la ale hakili t'a la Asima y'a fɔ fɔ cogo min na i ma ko mumini walima ko danganiyabaga de a y'o dɔ la kelen kɔni fɔ ko o de b'a fɔ a ka jaabi la ko cɛ min ɲininkali kɛra ale la Muhamadu ala ka ciden don a nana ka na dalilu jɛlen de di an ma a nana kana dalilu jɛlenw di ka kana yɛrɛ jira an na anw y'a jaabi an limaniya la a ma ka tila ka tugu a la fana o ye mumini ka jaabi ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye. U b'a fɔ o ma k'a ka da ka da kan ɲumankɛla don a k'a da ni lafiya ye parce que ɲumankɛla don. Mɛlɛkɛw b'a faamu an tun b'a dɔn cɔ k'a fɔ e mumuni ye an y'a dɔn k'i bɛ se ka kuma in jaabi. Ko nka min ye munafiki ye n'i y'o ɲininka wali mɔgɔ min sigalen bɛ ala ko la n'o yɛrɛ ɲininkara k'ale hakili t'a la Asima ye fɔcogo min fɔ fila in na i ma ko munafiki wali a ko mɔgɔ min sigalen don o bɛɛ de ye munafiki kelen ye. N'i y'o ɲininka cɛ ɲɛ jɔn ye ale b'a fɔ k'ale t'a dɔn cɛ ɲɛ mɔgɔ min ye koyi ale ye mɔgɔw mɛn ka kuma dɔ fɔ a fana y'a fɔ mɔgɔw nɔfɛ ten mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ala ka ciden don ale fana y'a fɔ donc o kɔrɔ ale tun dalen t'a ka cidenya la o de y'o ka jaabi ala k'an bɛ kisi o ma. O tuma halisa in hali n'a ka jan dɔɔni bukari y'a n'a laɲini min kama o de ye kuma min bɛ baabu kɔnɔ ka fɔ ni mɔgɔ ni kirinna kiri min dama tɛmɛna k'i tunu pewu ni kunna i bɛ seliji ta o kiri de kɔfɛ ngane kiri figanyana ina fo ki nyana mini sirji to kofo ina fo obu nyoy asmo suraka to silla abijiga kuluka nga masirji kurakura ya ar sai nana ko le iradro mulari mo gamu kiri na fo ge to kiri konnana ni kiri ni bla sirji mi bila ochana e be sirji berata ngane nyana mini do sirji kurakura te alila ina fo le nana har sala wallahu a'lam ne babu ye ni baraka fo ngolo berbe masaya ngolo berbe masaya mulu fambe bi buloke ka berbe masaya kum mazab tigi do ba fo kimona ku mulu fondo masaya ko banya we akire ne ko ka dalle wa musahu bir ruusikum be banga ni tabiit bi ba'di ruus bi saka ku mulu ro masaya ko ba wasa mulu fo ni bulu maga fondo la dron ko banya boori ba fe ko kuma re jabi ne ka ira ka fo ngolo fambe be masaya kete pano masa ka pano to wala ni bulo maga pano la banyo tara hal ndo yukor ne famu uwe na mati wulu ga famia utala kara ka sunai fase qur'ana be famu ala kara ka baradi qur'ana famia ala kara de ba ayira e ma nga famu ni yere ki barab kando ala kara ya ayira ibi baraka ni godi fase ala de fo qur'ana ko no wa anzalna ilayka zikra litubayina lin nasi ma nuzila ilayhim qur'ana jigina ide kan iganye famu wo don mi sa watara ala kra la ode ka kumulo be masaya me ki bulo maga fandula te na tote kramu ke nasro yani an sa watara ka foni jalamu ba kuna fana abu masaya ato ba mi jalamu fana masaya hal nasro jalamu go melegre ba kuna ka kusiro do toyi jalamu go mosro abe jalamu go masaya kusiro mi tora ka tlaga o fana be masaya wara ka fola kra be kumulo be masaya mane bo gamya famu yere ka poko bi ba de ba mi fleri tabiid ko fando ko ba wasa o ye fle de bo garba fe ko de jira o la yala ka kuma ga ko dalwi no ya yi wam sa u be ro se ko aha ko ibn al musayyib ko no tabina don na ba do e sayyid ibn al musayyib min kibar tabiin tabino ga wakat la munutu be fendon be ale bo o mo wala tabino ga wakat la akram gabbaw سيدنا تمالا ابن الموسى يب المرأة بمنزلة الرجل تنسك ولا رأسها ألقوا قوم مسونو جبه كاكاني كتلا جبه مسايا مسوفنا بعد مسايا ولا جاني مسوف بقى كان بمسايا لنا yali mbogo bisira kumulu fano masaya ka tote wa imam maliki nani hadisa dole ko kaka dalle mbogo mi hadisa la kali abdullah ibn zaid ka hadisa nani ode waro de yali maliki ode kaka dalle o wal sayyid nani abdullah ibn zaid la ina famina ko jwa mun sani ala sunama waro fle ko de hadisa to maliki ga kuma imam maliki ni ga ni mbogo bisira kumulu fano masaya ka fant ka tote nubanya aye hadisa ne ga dalle amina hadisa mun kala sisa kaira ka fo kumulu bere masaya ibanga nga fando masaya ka tote ti kuba wasa al nasr shafi ya wa akati bore hadisa bin abdullah ibn yusuf la ogo ka hadisa bin imam maliki radila maliki fana bin amr ibn yahya mazini na amr ya bin fala yahya al mazini ko don e kanto abdullah ibn zaid ma o ye amr ibn yahya mo kai atas tafsir an tadiya bin bakay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abdullah ibn zaid ni ga ba fe ala christ rita chugo ne ka irana yani ka pratique re ka ga irana kumi sahabai ala christ jita yenyana ifana ga ke ka irana fana ka don ala kraba ke tadi abdullah ibn zaid ko te ko te gori ako o ko ba nya irila ako kana ni jie aya jie ji minan jenga ka ji wa tega ka fulo ka tega ko aya tega ko si yafla katla ga adam gori ane ka ji da nuna shi ya sawa donc Adamu ni jido duna bega nyoka fe siye saba katla ga nyeda ko siye saba katla ga tere flabe ko siye flafla ga tan nongona katla ga kulu masani abulo ile ni memi nofe ka kulu masana abule Upmana aye abulo fla sama kata foko fe abulo fla kulu sama fe katla kalasi wala ka faye kulu bere masa maliki jabri kadini alsaidi bala abi muqaddar iman aya damne kulu shi damne rola kabulo sama kata fa tongo fe katla kalasi ngana aya damne romina kanana yi Okofe kasroka asinko. Ma shaydej me lainej me babula ore kulo bere be masa ala kra kulo bere masa. Ni bagom na iga arab kan don ta ka to do ayala ko na mi ko do bi se ka wasa tala kra ga sunai. Ala kra re na kana yani kurane famia jira bola. Ina fa ufa de sala be sunna na bi do dala ko kurane dira le ma katla ga nyona ore fara ga ore jme kurane famia ana nya po chugo. Boni harisa ina nyona mi nan ta na doka sirji kuma be foka foka foka foka fo logo kuma te fala o kuma tlo tala wa agla do nyi ngala do an ta na harisa do ka sirji bi foka foka fo logo kuma te fala ko lo fo tlo te fo do go dalu de ka ira na ka fo tlo ni kungulo ma nga fara ka bo nyona ne kungulo ma sa ibe tla ke bro do tlo la de tlo be chate kungulo de fe tlo ma nga ma sa adama na su kere ma tola ka kungulo ma sa katla ga jita ga kuma sana su tola hal ne arsa ala dra man kene anana riwada la ka kene ko al usnani min ar ras usnani min ar ras lo fla be jete ko lo def donc jite kura kura tlo la na ko jamana mo ba don chuka man od la ba ko na ite tlo ko ma mala parce que alebe ngulo de nafa wala wala wara da kafo a bashi tashi da hal ya bege kilingilin nu se ga bela bo hakila anta mana babu kan wudu marra marra anta mana babu kan babu ya fati sirita ka ko shi kilingilin maratin flafla bashi tashi la sama sama bashi tashi la me kilin ne wajibi da ran fo da kake ne babu ya ne mara kafo sime ko ka tabla al kawakurla sime kuri ولا بغاري بابو كي غسلي رجلين هل ناس رشيا وتو كان لو باكو سنتيكو كاب مساري ولو كورنيت نومي كاف بامونو ريغا فامياو تالا كرا كا سونا لاني ويريغا جيجا بو كورنيت فامونو ريغا راو كاندوي وي مولا فيلي بارادي حدثنا موسى نيمنا موسى لا عليكم كو هرساني كاي امنا وهي بولا ويا من امر الله ويا من افعل شهيد امر ابن ابي حسن ابنكو شهيد امر ابن ابي حسن سعد بن زيد ولي عبد الله بن زيد ني نغا النبي صلى الله عليه وسلم ايا ني نغا الله كراكا سريتا تشغولا كوكو نيفالي كوكو ناني تسالي نو سرجي تامناي يونا كو داما جيبا كونو سرجي تاكا جراولا kana ka sai ta ci gawo da kai wala saka anya jira wala muni yanyi ne ka fa ala yadi min nauri fa ghasala yadi talaka ayi sirji ta bina jina ka ji ka tare kono koko shi ya saba kuma an ku fa ya dawo da dawo ka mamu mu wasan shafa wasan saba talaka fa fati kuma na sura ka tare do bina mu na sanga jita ayi bina jina ka tare do ko foro ka sura ka tare do akon sanga jita ka damu guri ka ji da nuna ka fie ka bo tege fanye kele e tege fanye sawa o de abeke na tege fanye kele abe do da nuna ko to da dala ka do da dala do ga da kono ko to ge nuna ko labo katla ka tege fanye kele flana na ka do sama da kono ko to da nuna ya kete fo shi sawa don ko rai jini e dani nume ke jogon fate fara ka bo nyogon ma an fa ya ka ko kawas ta wajin an ko salati atala ga buru do jila ga jita ka nyira ko shi yasa ba katla ga teka ko katar no ngona e siya ni siya fla katla ga jita ka kungulu masa nai asama ka ta ko fe katla ka la singi awo oko ka ya ni siya kile sama ka singi obi jate siya kile ni kala ta ko fe katla ka la singi katla ga seko kata alkawakurla ni ala kra ye bawo ye ulil pratique ke bawo nyana hu sengo sirji la ka ira ala kra kuma kata ani mo min nana ko sengo ta la ka se me masari o fride ala ga mbala jene kisho nebawe nimara kafo mogodoga silji to mogobse ka silji taula mogodo silji ta o totole minangono dora bse ka silji taula ambo famia ni bamu konna na wa ana rajulin abdullahi ahdahu wa yatawaddu bi fadli siwani ko jarir ibn abdullahi al-bajali e sawa yala jenendo ama aya ka sokona mugo nyamariya aka gese dona jimina ku ka seji tawjila aka gese jalen tuno aya bla jimina ka nyigi aba fe ka gese nyimyo di aku ka seji ta jila wala ka fo gese ni doni jina ma hanyinga Allah sura gese tu wala le da kono de ka bla a jale nga fale ka tla ko do jila ku unyigi oto jino ko kodla kuma ku ka seji ta o jila Buhari bin Ali kuma nunu dalu sigi hadisa bin ga kaya mun Adam na to fana ga mun shuba ibn al-Hajjaj la o ya mun hakam na ale go kale ame Abu Juhaifa la oko kala kala nana kle gwa fe kulu soro kuna na siliji dama a siliji ta hukuma ala kira ka siliji to sawa o kuma sira o bɛ ka ji tɔ in ta o bɛ ka jɔsi yɛrɛ la ala kira ka siliji tali o tɔ sawa o bɛ ka ta ka jɔsi jɔsi o fari la n'a tun nɔgɔlen don kira tɛ o to yen o ka ta ka yanni ka jɔsi la o wala ka fɔ siliji tɔ ka sanu sawa o bɛ ala kira ka siliji tɔ ta ka a jɔsi o yɛrɛ la. Kola kira ya sili fana sili ka kɛ jogo fila ye ka laban sira kɛ jogo fila ye o y'a sɔrɔ tama turulen b'a ɲɛfɛ o tuma na sahiri ye jumɛn ye siriji tɔ in sabu tun bɛ k'a mugu yɛrɛ la o b'a la k'a fɔ siriji tɔ a ka sanni Bukari ka dalilu y'o de ye sabu b'a la k'a ka siriji tɔ mugu yɛrɛ la mun na k'a barika ɲini k'a barika ɲini an b'o faamuya halisa nin na. O kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ mɔgɔ mana ɲaga i yɛrɛ la k'i yɛrɛ nɛgɛ k'i walijo ye i ka mɔgɔ bila o k'i ka siriji tɔ ta dɛ la o y'an ka jamana ni kunfin jamanaw ka taabolo ye o tɛ ala kira ka suna ye i b'a dɔn ko suna tɛ min na n'ala kira ye baara o baara kɛ ni sabɔ ma baara in kɔntina o kɔfɛ dɔrɔn kususiya de do n'a sɔrɔ ko mɔgɔ ka siriji tɔ bɛ mun yi la min tɛ ala kira ta ye dɔnna bɛ bɛn n'a kan k'a fɔ afdalul umma ba'da rasuli huwa abubakar ala kira kɔfɛ ala kira manto bɛɛ jɔn ka fisa n'a bɛ abubakar sidiki nka a ma a siriji labila ko mɔgɔw k'a ta k'ale abubakar sidiki paseke a ye k'a fɔ ale ka pilasi tɛ nka ala kira ka jɔyɔrɔ de nka yan nɔ o mana fɔ ko karisa ye walijɛ dɔrɔn o bɛ jɛn n'a ye ale ka siriji k'a ta o bɛ jɛn n'a ye hali u k'a daji yɛrɛ ta o ye fili de ye o abubakar min ka fisa ni e ye umaru nana o kɔfɛ o kɛra kalifa ye a ma k'o la usumani nana a ma k'o la ali nana a ma k'o la sabaw sara ka ban u ma ka ɲɔgɔn na ni ke maliki min ka mazabu la k'o ka mazabu ka di ye k'o ka bon n'a bɛ maliki a ma kɛ maliki la o tuma i t'a to yen o tuma e bɛ n'i yɛrɛ fusa ka tɛmɛ olu kan de o ye yɛrɛ bonya siraw de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma ninnu ye ala kira ka kususiyaw de ye sabaw ma kɛ ɲɔgɔn na Khalid ibn Walid ala kira kunsigi de tun b'a bolo nafta jihad la ba do ga fugula ngoro ka ta kale kana abe ga yin fana ala kra ku sigi de fuka ta fatu kra ku sigi ba bolo abore do ga kale ga fugula jigoro ka ta kale kana zabi nanana ka alamna nubala kuma bino don kra ga joro ife mi dro mo shi de kana sama no fe sabo maso ma kan yogona bara ku ga joro te mani mo ga fa mo ga fe ni go kati bedro e sabo ku tala kra ku sigi tawa ugu de kra daji tawa sabo ku me kale kala kra daji no fe oni sabo kale go no fe kra fa le go ho kale ga jonta no fu da mana tu lu ga zana wani wori ba ra ka fo masalami do khususiya do kani yara sama ka ta a place la tebe ala ga limana da mu Abu Musa ko Abu Musa al-Ash'ari da annabi sallallahu alaihi wasallam fatahi fihi ma ala kra ko kuna ni jimina ka tega jina fana ka jinta la ka da kuna ka tlaga da kujuju ka ka kuna amma ko fa ko la ko ni shura da mi ako se un ako ai jibi aga jin do bo anye da fana ka ka tlaga bo aka fana ka yayi ni ya kra be yamara de dron kra de do kususiya de do ka ji sabawo yamariya ai da ji ji ga da kuna ka muku ka tuji la ku ka mi uga bon yere kubulu u kan ka do se gi sigi ka re nege kale wal jude ko kuma na ko yonga ka alila ala jena kira ga ka ala jena ita ma ne kira re wa be jiga ka ate fe na ku fe fala ga nyamara adam ibn sigi ko nyo na ka kila no ga te be dro ka kira kira la se wuru wa fe ga sama ala kira ga joro de nofe katla ga fuko kira kanu bula ka sama ala kira ga joro nofe katla ga fuko kira kanu bula to no tenya a placer mun ne sava yo to tuga mana fana ba to tebe kana ita fara uka Allahu ta'ala ni ari wa wara mbara ka fo sirji to ga sanu bore amna ali ibn abdullah la ala ta'ala ya yaqub ibn ibrahim ibn sa'd la yaqub ka ibn afala ibrahim ibn sa'd ويامن صالح لا ويامن ابن شهاب لا وقو مغمي علي كبراني حرسينا وطقعي محمود بن ربيع صحابة دو كلا قا وقات لا تنغا دو سوا دمسن تنو عليكو وهو الذي منت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه كو على كرايا دافا جيلا كاسيري علي نيلا parce que les nikra ñoñe ko mam na le ga do ale ha kli tura mi na kera ga ko la dron kay ji ga da ko na le dim sen ga tlo ngale fe ka o sera le nyala wara ka fo jim me bo da ko na ga sanu no te ra ka ta sen ni nyala o ko mana o ya soro ale dim sen fitini e o lu ga ko lo ji yere le ko do kera o le ta ko ga da ko no ko tlo ga le fe ko sera ale nyala wa bawara no ga dale ka fo jim me bo da ko na ga sanu allo gra sene jila mo gam so asil tana o jiti no go wari har san nga ko de se mutiya ur wa fana allah kali ibn zubair ka min miswar la aya min mo gora mi te miswar fana yi ulu be har san allah kali be nyoko ketiya faso gala kali tugo be nyoko soro kona la kala ku yisiri tana mo ci ba ma sabok me kele gala kala kala sirji tore no fe na sirji ta sirji to sabok me kele gala tof ba ta wala saka abu gura la ka barka ni hala bogo duk mana biro jiro mana suma ba bogo be che sabok ma be che ka barka ni ina fa anta mana riwada ra hakila ya ire akusigi hukme kele gala no fe na kuni ni mo gamé ci sekelen so radara ta mara ga sokono bana fara ga kam to ni be ala kara ga ku ci awre mo mo kan ga sama no fe ki bi re black place la ina place ma ala ga do re ta irana ala ga le manada ala ga na fam na jini ala wa salam